Nå, hvordan fjerner jeg lige det her billede? Jeg skal ikke, jeg har tænkt mig at strip nu, nemlig, så. Sådan. Strip der. I am now completely naked. Det fik jeg heldigvis optaget, det der. Åh, det bliver du glad for, Christoffer. Åh, oh, nej. God aften og velkommen til podcast nummer 57 med de genævne filmnørder. Mit navn er Morten Tigger, verden for det lille obskure podcast. Og for at I ikke bare skal pines med at lytte til mig snakke om størrelsen på Kalile Brocks læber, hele aften så er jeg bakket op af mit trofaste hold af medværter bestående af Kasper, er det dine tænder, eller er du bare glad for at se mig, Jensen? God aften. God aften. Frisk og klar? Ja, det kan du tro. Perfekt. Dernæst, Niels, kald mig bare Iron Man Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag. Og sidst, men ikke mindst, Christoffer Elephant Balls Abelgaard. Not having a good time? Do you think they're having a good time being in a closet, being catatonic? Perfekt. God aften, Christoffer. God aften. Er du klar? Det er jo dig, der har valgt film i aften, eller ja, sidste gang, til i aften. Ja. Og hvad er det? Ja, altså, vi skal have set Weird Science, eller Tasmer, jeg er din, fra 1985, som den hed. Den hed i Danmark, det der Tasmer, jeg er din. Og hvis man lige sådan hurtigt skal tage et resumé af filmen, så kan man sige, at Gary og Wyatt er to nørdede teenager, der ikke har meget med, held med damerne, og som ligger nederst i hierarkiet på deres, sådan, på deres skole, i det der sociale hierarki. En aften, hvor de hænger ud sammen, kører der en gammel Frankenstein-film på tv. Og det her, det giver Gary en genial idé. Hvorfor ikke bare, som Dr. Frankenstein, lave deres egen perfekte, loyale kvinde? Gary får hurtigt overbevist Wyatt om, at, om den vanvittige idé, og de går i gang med at skabe deres egen kvinde. I skrevet... Jeg kan slet ikke snakke. I stedet for lyn og kropsdele, er det eneste, der kræves en superhurtig computer, og sådan en har Wyatt tilfældigvis. Efter at hacke sig ind i en anden supercomputer og gjort underlige ting ved en Barbie-dukke, får de skabt superbaben Lisa, som gør alt, hvad de har lyst til, som hun udtrykker det. Lisa ser det som sin fornemmeste opgave at forvandle de to nørder fra børn til voksne, og det gør hun ved at udsætte dem for en række forskellige prøvelser og udfordringer i stigende sværhedsgrad. Og som man ville sige i USA, and hilarity ensues. Perfekt. Perfekt. Jamen, det lyder sgu da godt. Ja. Det lyder super. Har I alle sammen set den før? Ja. Nej. Hvad lavede du i 85? Jamen, det ved jeg sgu da ikke. Men jeg var 3 år gammel. Jeg har en idé om, at jeg måske har set lidt af den, før jeg synes, jeg kunne genkende nogle ting, men jeg tror aldrig, jeg har set den i sin helhed. Den kørte enormt meget på TV3 i 70'erne. 70'erne, ja. Det er sådan en blanding, okay. Men det er, fordi jeg ikke er helt sikker på, om det er 80'erne eller 90'erne, så er det 70'erne. Den kørte også enormt meget på min VHS-afspiller i 70'erne. 70'erne. Sendte TV3 ikke også tv-serien egentlig? Jo. Det er jo en tv-serie. Ja. Men så er det godt, man kan se den nu. Ja. Sådan en film, den bliver aldrig for gammel. Det gør den ikke. Nej. Lisa, altså, givet man kan sige det samme om Kelly LeBrock, men desværre. Altså, jeg gjorde den fejl, efter jeg set den her film, tænkte, åh, kæft, hvor hun hot. Nu skal jeg lige ind og se nogle billeder af den. Og så dukker der nogle billeder op af en eller anden mærkelig kvinde, der sådan, så helt, andet, helt mærkelig ud. Og så prøvede den at fortælle mig, at det var Kelly LeBrock, men det, altså, det tror jeg ikke på. Det er noget, der er nogen, does not compute. Det er nogen, der laver fis med mig, tror jeg. Hun er inde i mit sind, der er hun for evigt smuk og for evigt. Når jeg sådan tænker på hende, så står hun der i døren og ser hot ud og sådan damper af sex, da hun kommer ud. Ja. Nå, det var det, der dampe. Det var det, der dampe. Så giver det mening. Ja. Det er jo det er en film af John Hughes. Og er det ikke vores første John Hughes-film? Eller John Hughes, som nogen også siger. Jeg ved ikke, om det er John Hughes eller John Hughes. Nå. Det er John Hughes. Ja, det tror jeg. Ja, okay. Men er det ikke vores første... Det er vel egentlig den første, ja. Ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi at... ja, det er egentlig sjovt, vi ikke har haft, for eksempel Ferris Bueller's Day Off. Det er jo også sådan en 80'er klassiker. Selvom jeg faktisk ikke er så vild med den film, men også Home Alone har vi jo mange gange, vi har jo mange gange snakket om Home Alone og det her Home Invasion tema. Ja, vi har snakket om Home Alone 3, som man jo skrev. Den har vi jo nævnt med ikke så pæne vendinger et par gange. Er nogen af os, der havde set den? Home Alone 3? Ja. Ja, den har jeg været godt desværre nu, om jeg har set. Jeg så den endda i biografen. Og jeg tror, vi har haft den her historie før, og der, ja, var vi også sådan, der var vi også rystet. Ja, det er frygteligt. Jeg er knap så rystet nu, fordi jeg har hørt det før, men det er ret voldsomt. Ja. Men det er jo også John Hughes, der i hvert fald har skrevet til den der Career Opportunities med en meget ung Jennifer Connelly, som man bør se. Det er en del af ens opdragelse. Okay. Især da hun sætter og rider på en elektronisk sådan en rodeotyr ind i den her scene. Er det den? Er det ikke den? Ja. Er det ikke den, der er blevet gjort grin med i en Clerks-film eller? Husker jeg helt den? Der er ikke noget at gøre grin med, om hun rider på. Nej, men er det noget der helt andet, der foregår med det i Clerks? Nej, men det er den der scene, den der. Er det så Mallrats? Ja. Hvor de har en reference til den. Der i. Tror jeg måske Clerks. Jeg tror det er i Mallrats, der er sådan en reference til den der med en eller anden dame, der også rider på sådan en pony, man putter penge i. Ja. Men det er i hvert fald filmen er ikke sådan fantastisk god, men det er en scene, man husker, at hun er Jennifer Connelly, som jeg er stor fan af. Hun er ret fantastisk i den i hvert fald. Ja. Jamen, ja. Altså, jeg er stor, altså, jeg ved ikke, om jeg kan sige stor fan. Jeg synes, John Hughes har lavet nogle rigtig fede film. Film som Breakfast Club og Ferris Bueller's Day Off og han instruerede vel ikke, ja for det hele, fantastisk film. Han instruerede vel ikke Home Alone, gjorde han det? Var han ikke bare... Nej, det var den senere her, Harry Potter-instruktør. Ja, det var det. Det snakker vi også om. Men han har instrueret den her, Breakfast Club og 16 ja. Candles og lige præcis. Mange af de andre. Det er i hvert fald film, som jeg kan huske fra min ungdom. Jeg så, så en del gange. Og ikke mindst... John Candy er altså også god. Og ikke mindst Tasmania din. Den, der tror jeg, båndet blev slidt. Det var jo det, at de snakkede om i, hvad her den vi anbefalede i Oscar-podcastet, hvad her den med Shirt to Kill? Nej, den dokumentaren om VHS, var det? Please Rewind, eller var det ikke? Jo, hed den ikke? Jo. Ja, det er en af de dokumentarer, der lavede om VHS inden for sidste par år, der snakkede de om, at der var mange VHS-bånd, der kunne låne eller lege på tankstationen og sådan noget, og så var der visse steder på bunden, at de var lidt slidte. Og det er der nok også visse steder i den her film. Ja, jeg tror i hvert fald, at badescenen, tror jeg, var slidt. Ja, og man sad og pausede den for at se, hvad man... Ja, op i mit hoved, der synes jeg, der så man mere. Ja, man ser jo ingenting. I min erindring, der så man mere. Men den starter jo også fuldstændig fantastisk. Jeg vil sige faktisk, da jeg sad og så filmen, så tænkte jeg sådan først, fordi jeg synes, den starter sådan lidt... der er ikke noget pis, og de kommer hurtigt i gang med handlingen, men jeg synes sådan lidt... det tog, altså jeg ved ikke, det var sådan lidt, jeg tænkte sådan faktisk lidt i starten, det her det er et dårligt valg, fordi der sker jo ikke noget i starten, altså det er jo bare, de skaber hende, og så kører de rundt med hende, men så eskalerer det alligevel lidt sådan, og der kommer nogle ekstra elementer ind og sådan noget, og så bliver den jo så perfekt til os, tænker jeg, men i starten tænkte jeg sådan, nej, bare har jeg nu lavet en fejl, men den starter jo ret genialt, der med den her 2001-fanfaren, ja. Og så det her 80'er gym, hvor der bare er 80'er kvinder over det hele, der laver gymnastik. Og så ham der den ene af dem, der står og snakker om det her med naked bodies everywhere. They all know my name. Og så siger han et eller andet med, why are you messing? Så han siger et eller andet med, how do they know your name? Eller et eller andet. Og så siger han skal ikke mess med hans fantasi. Og så kommer der jo en meget, meget ung Robert Downey, som bliver præsenteret som Robert Downey i startteksten. Han bliver ikke, der er ikke noget junior endnu, det er bare Robert Downey. Ind og hiver bukserne af, og så er vi ligesom i gang. Hvornår kommer Junior ind over? Jeg sad og så den med Helle, og vi sad og snakkede lidt om det, og hvornår kom, hvorfor var det efter hans comeback, eller efter han lige pludselig fik en far, eller? Altså jeg sad og tænkte sådan med, om det var bare fordi han synes, det klinger bedre. Altså det er mere sådan, det har måske mere sådan, det ved jeg ikke, det klinger bedre, det er mere specielt måske. Robert Downey lyder måske bare sådan lidt for almindelig. Ja. Hvad tænker Jan? Jeg har ikke hørt nogen historier. Jamen, jeg kan da se, at allerede i den der Bret Easton Ellis filmatisering Less Than Zero fra 87, der hedder han Robert Downey Jr. Så, var det ham, der med dig i? Ja, sammen med, var det ikke Spader, der med os? Ja. Nej, jo, Spader og Andrew McCarthy og Jamie Gertzen for The Lost Boys. Ja. Der hedder han Robert Downey Jr. Jeg ved ikke, hvorfor at, det kom ind, det junior. I det mange tidlige, der hedder han bare Downey. Hvilken rolle spiller han der i? Julian. Jeg har ikke set filmen. Ja, det er vel ham, der... Jeg har læst bogen, jeg har ikke set film. Jeg har... Jamen det samme, jeg har også læst bogen. Alle spørger stående på hylden. Jeg tror, han kunne godt passe som ham, der vender hjem fra gymnasiet, eller hvad han nu er. Jamen, er det Patrick Batemans bror i den også? Jamen, jeg ved ikke, om de er rigtige brødre. Ja, de ligger lidt op til det, men... Jamen, det er de, for de mødes jo også i American Psycho. I bogen, ja, det gør det vel. Ja, jeg kan ikke huske, at han hedder Bateman eller andet... hvad hedder hans fornavn? Kan du huske det, Niels? Nå, det er også lige meget. Men i hvert fald, det er, den her fra 85 og i... I 86 og 87, der brugte han også junior, så det, jeg tror, det var sådan lidt, lidt forskelligt, hvad de lige huskede at putte på rulleteksterne. Det går det, ja. Bum, bum, bum, bum. Det var Kelly LeBrock, som vi snakkede lidt om. Ja. Hende husker man jo for, jeg husker hende mest herfra, og så fra, hvad den hedder, Uden Noget med Steven Seagal. Ja, lige præcis. Det er rigtigt, ja. Der var hun også stadigvæk lækker, selvom det var 5 år senere. Jamen, hun er altså lækre her i. Her i, der topper hun altså. Kæft, hvor jeg synes, hun var lækker her i. Jeg havde godt nok det vildeste crush på hende, engang jeg var 10 år. Ja, og efter, hvad den hedder, The Woman in Red også, hvor hun også var... Ja, det er også rigtigt, ja. Hvor hun var pæn. Der er hun også en object of affection. Of lust. Ja, altså, Kasper, nu er du jo newcomer til den her film. Synes du også, hun var lækker? Nej, så åbenbart. Han er nok det. We have lost Kasper. Kasper? Hop, så er jeg tilbage igen. Oh. Var du lige ude at smøre mad, eller? Nej, jeg sad bare lige og så på nogle billeder af Kelly LeBrock. Så... var jeg lige lost et øjeblik. Ja, yes. Var det, så det var så et ja på vores spørgsmål, eller? Jamen, jeg sad faktisk og tænkte, jeg sad i dybe tanker omkring, hvordan den der, den der britiske ensemble der, ja. Hvordan, fordi man ser jo, de putter nogle ting i den her computer for at lave hende. Og jeg tænker, hvad er det der gør hun får en engelsk accent? Ser man nogen sådan det? Altså, fordi den der vilde side hun har, det er jo fordi at de putter det der åndssvagt TV-program derinde, ikke? Altså det der, ja, ham de der, smider, der. De smider også David Lee Roth ind, og det er vel også sådan en lidt vild side. Nå ja, jamen de smider også. Okay, er det ham der i det der TV-program måske? Nå, hvad han hedder... Jamen, der er det radioprogram, ikke? Jo. Hedder, er det Howard Stern? Ja, lige præcis. Er det det? Nå, okay. Man kan godt sige, hun ligner ham lidt. Han er en køn mand. Jamen, det er selvfølgelig... Det har jeg ikke tænkt over, hvorfor hun får den der, men den er fandme sexet, den der... britiske accent, synes jeg i hvert fald. Men jeg ved ikke, hvor den kommer fra, som du siger, fordi hun er jo ikke britisk. Jamen, hvad er hun, altså? Det er jo også det, altså, hvor hun er amerikaner. Altså, jo, men hvor kommer hun fra? Altså, det er lige før her i filmen, det altså, den her fuldstændig vanvittige start, altså, der er jo næsten ingen build-up. Vi ser bare, at de er i det der gym, så kommer de hjem, så ser de den her film, så får de den her idé, hey, lad os prøve at se, om din skralderkasse af en 80'er computer ikke kan skabe hey. En kvinde. Fantastisk fjerde computer. Med en kæmpe stor floppy disk foran. Ja, det kunne den, fordi den kan hacke sig ind i NORAD, eller sådan noget, eller hvad det hedder, NORAD, eller hvad det hedder. Jeg tænkte faktisk på, om den er hacket sig ind i den der computer fra den der anden film, vi så. Hvad var den? Nå, en Whopper. En Whopper, ja, jeg tænkte på, om det er Whopper, der har hacket sig ind i Do War you games. Wanna play yeah. a game? jeg læste et sted, at det var en eller anden Air Force base computer, de havde hacket sig ind i. Jamen det går så hurtigt, at man får det næste gang at vide. Og så lige pludselig står hun bare, så hun er nærmest sådan magisk. Så lige pludselig, ja. Man tænker sådan... Ja, fordi de har sat det til Barbie-dukken, ja. Altså, det ja, men det du, kommer, det, du mangler der midt imellem. Kommer hun rummet, eller kommer hun... Hvordan er kødet opstået? Hvordan er det opstået henne? Fordi der var et lyn. Ja, men i Frankenstein, der er de jo, skaber de jo det ud af døde mennesker, ikke? Men altså her det, er der jo ikke noget... Det også, det vil være fuglækkert og få en, ja. En døde pige op, altså. Men det er selvfølgelig også den slags film, hvor man bare hopper over sådan nogle detaljer. Ja, men, ja for hun, men kan også, tingene... hun kan jo trylle, og hun, altså, hun ja, kan jo det hele. Ja, hun har jo en del evner ved den. De putter jo også et billede af Einstein ind, ja. Så, og det gør hende jo selvfølgelig helt vildt klog. Ja, hendes IQ ryger fra 25 til 200 et eller andet. Det, ja. Det er også lidt sjovt, at den Frankenstein-udgave, de ser, det er en farve, en med farve ja, på. Ja, det tænker jeg nemlig også på. Det tænker jeg også på, hvad det var. Det ligner den fra 33, ikke? Eller 31. Det er den oprindelige. Det er den første. Men det er så bare en af tatørerne måske har fingrene i. Det må forestille sig. Keep Ted Turner away from my movies. Ja. Det er ikke det, han sagde, hvad hedder han? Orson Welles. Jo. Ja. Det, du missede i hele den der kavalkade der, det var den der grafiske hacking, de lavede på vej ind til ja, de der NASA-computer, eller hvad fanden det nu var. Og det er altid meget på en eller anden måde fascineret over, og sidder meget undrende over, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor man skal have sådan en eller anden, ligesom i manden med plæneklipperen, sådan en eller anden grafisk, sådan en tunnel, eller der er sådan et eller andet... Jamen det er fordi, at jeg tror, man tænker, at det er kedeligt at få publikum og sidde og se på nogen, der bare sidder og koder, ikke? Og det er det jo også, hvis du ikke fatter, hvad der sker. Så der skal jo være sådan en eller anden grafisk fremstilling af det. Det er også derfor... Det lykkedes da meget godt i Social Network. Der var det ikke alt det der. Jo, men det er også en anden tid, altså det... Og det er godt skrevet og sådan noget. Der er jo også, der ser du heller ikke bare, at han sidder god, og der er det jo klippet sammen med noget andet. Der er jo lavet sådan en montage, der hvor man ser, de kommer i bussen, de der kvinder. Og så der, hvor han sidder og laver det der face rape, eller hvad det hedder. Hvad hedder det, det der, hvor han hacker sig ind i det der, hvor han får face til at komme face, han skal, de skal compare farm han. Animals to women, eller hvad er det for noget, ikke? Og så face mess, hedder det. Ja, og så det ser man så den der, man ser jo så den der fest, de har samtidig, så der er jo sådan interkortet på en eller anden måde, eller der er krydsklippet mellem to ting, så, eller parallelklippet er det jo faktisk. Så det fungerer jo bedre. Jeg synes, den er jo fuldstændig vanvittig, den der scene, altså det der sker, den der computer, hvor meget kraften tager. Det minder om den, altså det er også fordi, computer i 80'erne, de kunne bare alt. Det er ligesom computeren i Superman 3, kan jeg huske det. Den kan også alt, selvom lysregulering ikke er sat på computer eller noget nu. Så kunne den også hacke sig ind i alt. Potentialet var uendeligt på det tidspunkt. Altså. Du skal tænke på, den der computer, han sad med, den havde 64 kilobyte RAM. Ja. Det er jo ikke småt. Jeg kan også godt lide, at de laver en, så siger en, making a girl, actually making a girl, like Frankenstein, except cuter. Hvilket er så mærkeligt, fordi det er jo Frankensteins monster, og det er jo sådan lidt sjovt, fordi det er jo altid, man refererer altid Frankenstein monsteret som Frankenstein, hvilket er, no. Ej, ikke altid, nogen gør. Men der sker alle mulige, ja, nogen gør, det er sådan ofte, det er en ofte reference, man laver forkert, men der sker sådan nogle fuldstændig vanvittige ting der også, ikke? Der hvor de går i gang med det der, det er nærmest sådan creation, der sker der, ikke? Man ser en hund, der står op på et loft, og altså, der sker alt muligt sindssygt. De har også BH'erne på hovedet også. Altså, ja, og det er ligesom det er også, sådan, det minder jo meget om scenen fra Poltergeist, hvor Tordenvald kommer ind over, faktisk. Ja. Altså, himlen den er helt knaldrød, ikke? Og så kommer den her elektriske storm. Og så kommer det er ligesom i Charles Play, i Barnlej, der er det også der, hvor han kommer ind i dukken, Charles Lee Ray Chucky. Der kommer det også sådan et uvejr henover. Ja, det er rigtigt. Den butik der. Men det er jo sådan noget voodoo noget, og der har han sådan en dukke, ikke? Men jeg tænkte sådan lidt på, også på Ghostbusters, der er til sidst, den er jo meget sådan Ghostbusters-agtig faktisk, den her film på mange måder. Også temaet lød også meget som Ghostbusters, synes jeg. Var det ikke også noget med, at Oingo Boingo faktisk har lavet en, var det ikke også en sang med i Ghostbusters 2, da vi snakkede om den? Det var faktisk den bedste, der var med i den for år. Oingo Boingo. Åh, det er dem, ja, det er da rigtigt. Det er dem, der laver den der... Jeg fandt, hvad den hedder. De lavede, der var den der frygtelige Run DMC-version af Ghostbusters temaet. Ja, men der, altså, der, der, den, gang, der, der, der, der er den gode, der er den gode sang. Flesh and Blood hed den. Den har ikke engang, den har engang på fra vores... Ej, men jeg har temaet fra den her. Måske, ja. Hvis vi... De har også lavet en sang til Texas Chainsaw 2. No one does forever. Ah, yeah, yeah. She's alive! Så, altså, nu kan du synge med. Alive! Weird science! Det er fantastisk. Mm-hmm. Fantastisk, ja. Tema. Kan du bare lade den køre? Den skal bare køre under hele podcasten. Det kunne jeg godt. Så vi kan råbe en kap. Men science. Jeg kan også godt lige inden de går i gang med at skabe hende, der overvejer de, om de skal give hende hjernen. Should we give her a brain? Og en anden ting, de overvejer, er, jeg synes, det er meget, meget underholdende her. Meget, meget filosofisk. Totally wild. I mean, if there's one thing I know, it's female stats. I mean, anything bigger than a handful, you risk in a sprain toe. Vi snakker om størrelsen på bryster, og der er jo noget, der er jo en god pointe der. Hvad siger han? You risk a hvad? A sprained tongue. Og det ville sgu være træls. Ja, det er træls, hvis du skal til at sprede dine fingre ud, det kan jeg godt se. Jeg kan også godt lide, at de siger, inden at hun kommer også, der snakker de også om, I want her to aerobicize. Det er også vigtigt, yeah. at hun kan det. Og da hun så laver det senere, hun laver den der gymnastikrutine, så var det, han faldt i søvn, eller gjorde han. Ja, 10 minutter inde i... Men man ser hende aldrig gøre det, vil det. Nej, man ser kun lige optakten til det allersidst. Ja. Jamen altså, hele filmen er jo et langt sådan tease-forspil. Det er jo nærmest som hele filmen er lavet ligesom de der Playboy-film, hvor man ser lidt, og så alligevel ikke ser noget. Altså, ja. De kører jo hele tiden på kanten af det der med, hvad man kan vise, og hvad man ikke kan vise, ikke? Altså, ja. Bare den der første scene, hvor de går i bad, ikke? Så er de tøj på, ikke? I badet. Men hun er fuldstændig nøgen. Det bliver nøgen. Først afsløret til allersidst, at de har tøj på. Det er den der punchline. Man tror, lige, man tror længe, at de står der nøgen, ikke? Så den er der alligevel PG-13 i USA. Ja, men den piger godt nok også helt vildt sådan med den der teen-fantasien om... Altså, den er jo, det er en ultimativ teen-fantasi, ikke? Altså, at få Kelly LeBrock for sig selv, og hun bare gør, hvad du har lyst til. Hun står der også make out med ham der, den tydeligt alt for unge fyr. Ja, hun snakker jo nærmest om, at hun skal have sex med dem, ikke? Altså, de er jo sådan... Jamen har hun ikke det, altså han tropper jo op dagen efter hendes trusser, altså dem tror jeg ikke, det ved jeg ikke. Nej, men det er også det der med, at han faldt i søvn midt i det der gymnastik, ikke? Og det der gymnastik, det bliver hele tiden sådan, de kører hele tiden sådan katten om den varme grød, ikke? Altså de er virkelig sådan set, okay, hvor langt kan vi strække den her, sådan vi kan få alle de der fyre, der er sådan lidt småliderlige teenager ind og se den her film, uden at vi så viser noget. Så de har sådan bare virkelig kørt den sådan, virkelig, virkelig kørt den sådan virkelig langt. Også det der med, at der hvor hun er i bad, ikke? Jeg vil gerne se en director's cut, hvor den er sådan i open mat, i stedet for det der, sådan at man får det hele med i badet. Der må være en director's cut, der er en marked for det, det er jeg sikker på. Sådan lidt ligesom scenen i hvad hedder den anden Hunger Games film med Jenna Maloney i elevatoren, at man gerne vil se det fra en anden vinkel der, jeg ved ikke, hvor mange af jer har set det. Ja, der hun smider tøjet. Ja. Ah, jo. Den har jeg ikke set. Hunger Games 2, eller? Den er faktisk bedre end den første. Catching Fire. Ja, det er den. Nå, det er en grund til at se den. Tænk lige på, at det der med, at hun hedder Lisa, om det var en Mac-reference? Det er det. Til den første. Okay. Det står der i hvert fald, fandt jeg afsted på nettet, fordi det tænkte jeg også på, fordi, hvad det hedder, ja, Steve Jobs kom med Lisa 2 år før den her. Men så tænkte jeg, så var det underligt, at de ikke brugte den i filmen. Ja. Fordi ja, den, det var det nemlig. Men altså hele den her kreationsscene er jo ret fantastisk, fordi det er sådan ligesom menneske, og det er ligesom maskiner og naturen sammen, som tager magten for mennesket, ikke? Altså det ser man også senere der, hvor det går fuldstændig amok igen, hvor de prøver at skabe en ny, ikke? Og det der med, at tyngdekraften bliver ophævet, og træerne rusker, og mikrobølgeovnen begynder at springe luften, og jeg ved fandme ikke, hvad der sker. Der sker alle mulige sindssygt, det er nærmest sådan en... Næsten sådan en Ghostbusters-scene, ikke? Hvor de skal finde ud af, at der kommer ektoplasma ned, det lige før, der gør det også. Ikke? Altså, så det er sådan lidt sjovt, den her forening, den her af maskiner og naturen, der sådan ligesom kommer. Og det er jo nærmest magi. Altså, jeg tænkte sådan, da man sad og så filmen igen, hun kunne lige så godt være en alien et eller andet sted. Det er sgu lige meget, hvis man ser ud, som hun gør, så kan hun... Ja, det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Hvis man, det, er, det er simpelthen så mærkeligt, ikke? Altså, okay, de får, nu får de hende her, ikke? Og hun er lidt ældre, og hun er selvfølgelig super smuk. Og de kan ikke tage sig en skid sammen til at gøre noget ved det. Ja. Ja. Hvor altså, der, hun, der hvor hun spørger, hvad de skal lave som det første, der vil jeg, altså ved ikke, bad er selvfølgelig en meget god idé, men jeg ved ikke. Ja, det kan være, at man kunne finde på noget af. Der, de siger, her siger de, hvad deres forestilling nu får ind lige her. You know, Sue, one does really not refer to a 23-year-old woman as a girlfriend. I'm mistress, here. Mistress. Lover. Sex. Sex pot. She's a sex pot, is what she is. Hvad er det? Det er hun jo ikke. Nej, men det er også det der med, igen, også det der med, at hende der Lisa, hun skal ikke bare være sådan almindelig, så hun er også bare sådan, hun kan godt lide det rough og sådan noget. Det er der sådan flere referencer til. Vi ser det der, hun snakker noget om, om hun ikke kan få noget chainmail, tror jeg, hun spørger om på et tidspunkt, da hun er inde og købe undertøj. Og så spørger hun meget upassende, om en 15-årig knægt vil tænde på de her trusser. Ja. Om hun har noget lak og noget læder og sådan noget. Og også der, hvor hun er hjemme ved forældrene, der... Altså hun er jo sådan lidt crazy, ikke? Fordi der hvor hun er hjemme ved forældrene, der trækker hun så også en pistol, og der siger hun også det der med, at hun er indtil noget eller noget vildt og noget. Vil du have den? Jeg kan ikke huske det. Ja. Jamen den er her. You know, there's gonna be sex, drugs, rock and roll, chips, dips, chains, whips. You know, your basic high school orgy type of thing. I mean, I'm not talking candle wax on the nipples or witchcraft or anything like that. No. Just a couple of hundred kids running around in their underwear, acting like complete animals. Og hun siger, orgy, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, der er virkelig langt. De skal simpelthen have et kæmpe orgy hjemme ved den der fest. Ja, ja, okay. Det er jo så også samme årti, som er den ikke fra 84, og sådan noget bachelor party. 85. Tom Hanks. Bachelor party. Er den ikke fra 85? Nå, jo, den her fra 85. Ja, men jeg siger bachelor party med Tom Hanks. Den er fra 84, så det var jo det år 10, da de lavede alle de der, den type film der, altså, så det passer meget godt ind i det. Altså, det bare bliver mere og mere, kører længere og længere ud, altså. Bachelor Party lander de også med at have, lige pludselig have et æsel med til festen også, altså. Så vil det huske. Ja. Lidt eller kløks. Ja, kløks to. Men de snakker meget om, altså det er virkelig det der, hun siger også på et tidspunkt, at deres forhold, det er purely sexual, det er selvfølgelig for at... og chok de her mennesker, ikke? Men altså sex er bare noget, der virkelig sådan, de kører den helt til grænsen også. Hun tager ham også på røven på et tidspunkt, der hvor de står og kysser, ikke? Og så det der, hvor hun siger der med, at hun falder i søvn under gymnastik, og jeg ved det ikke. Men så ender det jo med, at de begynder at sige, at hun er ligesom en søster. Ja, så får de jo afseksualiseret hende, ikke? Og jeg tænkte faktisk til sidst med Bill Paxton, jeg kunne ikke helt huske filmen, så tænkte jeg, okay, er hendes deal med ham nu, at hun knaller ham for, at han skal opføre sig ordentligt? Fordi så tænker jeg, okay, så har hun også fuldstændig, enten har hun taget magten fuldstændig, eller også har hun givet sin magt fuldstændig, det kunne jeg ikke rigtig finde ud af, men det gjorde hun så ikke. Han er jo da også fantastisk i den her, Bill Paxton. Fuldstændig. Sådan et røvhul, og så bare det der fjodede grin der, altså. De tænder der, de er enorme. De der tænder, de er kæmpe store, dem har han fået fikset, fordi sådan ser hans tænder i hvert fald ikke ud i Aliens. Men han spiller bare fuldstændig, altså, han mindre... Gør de ikke? Jeg tror ikke, de er så store. Aliens er jo kun året efter, altså. Ja, det synes jeg da også. Jeg synes også, han ligner sig selv, altså. Ja, okay, det kan være. Men han er god til at se crazy ud, og han spiller, han elsker bare den her rolle, og han har bare gennemført røvhul, ikke? Ja. Han afpresser sin bror konstant, og bare virkelig bare sådan en røvhul. Der er overhovedet ingen bromance der overhovedet. Nej. Skal vi lige prøve at se, jeg tror endda, jeg har et klip med ham, nu skal vi lige prøve at se. Her er også en ting, der er fantastisk ved ham, det er hans grin. You know, Sue. Det er også fedt, ham der, når vi snakker om grin, så ham der, Robert Downey Jr.'s ven, han lyder også ligesom fedtbulen, når han griner. Det ved jeg ikke, du har en lille, bid af. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har mange andre clips, men lige præcis den har jeg ikke. Men det er jo rigtig nok, men det er også rigtig nok, som Kasper siger det der med, at så bliver hun sådan afseksualiseret, og så bliver hun sådan deres søster, eller deres sådan en mor, som de aldrig havde, eller et eller andet, ikke? Jamen det er hun jo lidt hele tiden, hun prøver jo hele tiden, altså i starten lægger hun jo lidt op til at have sex med dem, men hele tiden prøver hun jo på at skubbe dem videre, og skubbe dem over til at blive moden nok til at få kærester selv. Jo, men det er også det, der er sådan lidt, det er jo det, der er sådan lidt perverst ved den, kan man sige. Det der med, at hun tydeligvis er meget ældre end dem, og så i starten, så hun både deres mor og var sådan opdraget på dem, men så er det sådan, i starten der er det der med, jamen det kan godt være, at jeg skal opdrage ved den ved at have hardcore sex med den begge to. Måske på en gang. Ja. Men det fiser så lidt ud, og de finder ud af, at der er en kvalitet i at have nogen på deres egen alder og sådan noget. Det forstår man. Hvad sker der lige for det, de der to kedelige piger der? Det forstår jeg ikke. De får sådan to konforme amerikanerpiger der sådan sammen med de der to røvhuls derinde, ikke? Altså, så der bliver det jo også bare, ja, der bliver den jo sådan lidt, der bliver den sådan lidt for traditionel. Men en anden ting, der også sådan er noget, de sådan kører omkring os, som jeg egentlig også synes er lidt sjovt, og måske også igen siger noget om tiden, det er det her med, at konstant så bliver faggot brugt som sådan et skældsord. Og hun siger faktisk på et tidspunkt, at de er ude på den der klub, fordi den er mærkelig scene, hvor de er ude på den der klub, og hvor de snakker om sex og patter og sådan noget, selvom de er, ja, de ikke er gamle nok til at, de virker i hvert fald ikke gamle nok til at snakke om den slags ting på den måde, som de gør. Det er sådan en mærkelig grænseland mellem, især i starten af filmen, der er det der grænseland imellem det der med at være voksen og så at være barn stadig, synes jeg. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Der siger hun jo så også, Lisa, at hans ekskæreste kaldte ham en faggot. Og så griner de af det, ikke? Nej, altså, de griner andre. Jeg har klippet, hvis du vil have det. Okay. Det klip har jeg. Nu skal jeg lige finde det. Bum, bum, bum. Det er ikke så meget på grund af det, at han blev sparket i kuglen. Det er mest på grund af den måde, han snakker på, fordi når de er fulde, eller når de er opstemt, eller et eller andet, så synes jeg, at de snakker meget underligt. Og, eller, det var meget, meget irriterende. Jeg var glad meget, for meget, meget, altså, jeg så den fra Maria, og Maria, hun sagde, okay, jeg håber ikke, de snakker sådan resten af filmen. Jeg synes, det var fedt, at han talte sådan. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, han gjorde det helt vildt godt. Det var rent Eddie Murphy, altså. Maria, hun sagde, hun synes, det mindede om de der to, hun snakkede igen om Beverly Hills, brødre, som Steve har. Han har sådan to brødre i Beverly Hills, som også er meget, meget sådan irriterende. Hun synes, det mandede om dem. Men det synes jeg nok ikke, det gjorde. Måske lidt i starten. Det er kun Maria, der kan huske de to brødre. Ja, men det kan hun. Hun kan, jeg er ret sikker på, at han har baseret det på Eddie Murphy, faktisk. Det lød rigtig meget som ham. Vil I have den? Nu kommer den. Ja, kommer. Every night, Mitch, I ain't playing with you. On the telephone? This boy talking about on the telephone, man. Explain it well, to damn, you. Goddamn, we know there's a telephone, boy. What the hell thing I doing? But he hung up on her. Oh, you didn't hang up on her. The chick with those big, big titties? Man, oh, yeah, okay, just stop it. Det kom lige derefter, at hun kalder ham faggot. Ja, hun kalder ham faggot. Yeah. Men han taler sådan i det der stand-up show, i Raw show, der har han også de der forskellige stemmer også, Eddie Murphy. Ja, det er der, han snakker som sine forældre. Og, ja, er det ikke der, og onkler og forskellige ting. Bill Cosby og det hele. Ja, nu kan jeg huske en anden ting, hvor der sådan er en seksuel reference. Det er det, han fortæller om, at hendes søn, at deres søn, om de egentlig er klar over, at deres søn, han ikke aldrig har haft sex. Han bliver nødt til at toss off to magazines. Det var sådan, okay, han bliver nødt til at spille nat i pornobladet. Det skal hun så også lige fortælle. Så de kører sådan hele tiden. De kører den hele tiden til grænsen, så det stadig er lidt uskyldigt, men alligevel også sådan. Ja. Jeg synes, det var en fed scene, der hvor hun er med derhjemme, fordi hun er jo bare, hun er jo klædt i sådan lak og nitter og står og ryger og drikker og gør bare alt for at gøre ham pinligt berørt fuldstændig. Ja, den er en fed scene. Men selvom han er rimelig karikeret i den scene der, så synes jeg, han gør det ekstremt gennemført hele vejen igennem. Altså, jeg synes, han spiller mega godt faktisk i hele filmen. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Jeg ved ikke, om I lige har det Michael der. Hall. Ja, og han, læste, han fik tilbud om at være med i to John Hughes-film mere, som han sagde nej til, fordi han ikke ville typecastes på det tidspunkt. Han var jo meget, han er jo også med i Breakfast Club. Og, jamen, det var det, nu han spillede sådan nogle roller i træk, ikke? Han var med i den første, som han jo også skrev ved en vacation med Griswold-familien. Nå, den første. Han er sønnen i den første. Nå. Er han det? Ja, ja, ja. Jeg kan slet ikke huske. De bytte jo børnene ud i alle fire. Det var forskelligt. Ja. Det var jeg kun i den der Cousin Eddie's Island Adventure. Der var en af dem, der vendte tilbage. Datteren fra den første, tror jeg, det var. Nå. Ellers så var det forskelligt. Han ham er han Leonard fra Big Bang. Ja, Big Bang, spiller, det er ham den eneste, jeg lige kan huske, fordi det er den eneste, jeg har set okay. mange, mange gange. Ja. Men den, altså, filmen eskalerer jo også bare. Den bliver mere og mere crazy. Altså, den der fest, de har, den er jo fuldstændig sindssyg, hvor alle de der, ham der med metalansigtet, og ham der ligner ham der fra Goonies, kommer ind. Ja, Michael Barryman. Der er jo ikke engang nogen make-up på det, altså. Hvor han igen siger, at han har nogle at hans friends, de synes, han er en faggot, eller han har faggot friends. Der kom den lige igen. Ja. Og der vil de bare køre rundt på den der motorcykel ind i huset, og... Ja, det bliver også fedt, at Vernon Wells er med, vores ven fra Commander. Ja, Mad Max, det vil hans... Ja, Mad Max 2, var det ikke den her med jo. I Road Warrior? Jo. Men at især han... Commander var han, den, man husker ham på, altså. Ja. Men han skulle spille meget lige hans rolle fra Mad Max, læste jeg, at det var lidt bevidst, han gjorde det. Ja, og så er det ikke noget med, at de kommer op og slås eller noget. Så stikker de bare en pistol i ansigtet, men den eskalerer bare sådan fuldstændig, og der kommer et raket op gennem loftet. Der kommer sådan et eller andet krydsermissil op gennem loftet. Og, ja. Jeg synes også, sådan. Hele afslutningen på den der sekvens der, hvor de det var en af dem, han siger, jeg tror, det er Michael Barryman, det der, lad nu være med at melde til nogen der, for jeg er skolelærer og sådan en retning der. Ja, det er meget fedt også. Ja. Maria, hun spottede faktisk også et lidt sjovt cameo, en time og et minut inden i filmen cirka. Det ved I sikkert godt, hvem det er. Men at broren fra min glade 60'er, Wayne, det er ham, der siger, this beer is for you, bro, og så får han, så bliver han kørt ned af motorcyklen, og så får han sådan en kæmpe stor hånd i ansigtet. Det er bare smidt over til siden. Ja, det er også lige et par dage siden, jeg har set den sidst. Ja, det er ikke så langt siden, hun har set den, så hun spottede ham lige. Det er også godt der, hvor hun kommer ind og henter dem ind i skabet, hvor hun siger, at nu skal de altså komme ud og være mænd, og nu skal de altså komme ud og gøre deres pligt. Og så siger hun, those are outdated concepts. Og så siger hun, don't let John Wayne hear that, siger hun så. Der er generelt rigtig mange, jeg ved ikke, one-liners, eller hvad kan man sige, quotes, sætninger, passager, er nok et bedre udtryk derfra. Som jeg i hvert fald husker meget, og det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en fantastisk lille film, som i bund og grund, som du også var inde på i starten, ikke har ret meget handling, fordi der er jo sådan set kun tre scener deri, eller i det store hele, at vi ser den her sjove lille start, hvor de er til gymnastik, så kommer de hjem, laver hende, så tager de byen, og så holder de fest, og så er filmen færdig. Så finder de der to kærester, og Wayne bliver lige lavet om sådan en eller anden... Jeg troede først, det var en lort, men det er jo sådan en frø. Jamen, det er jo bare afslutningen til festen der. Altså, det er selvfølgelig det er bare sker, aften altså, ja. Ja, lige præcis, det er efter festen. Så det, altså, det er jo, der sker jo ingenting deri. Og så slutter den der, hvor den starter, ikke? Den slutter så med, at det er hende, der kommer ind og er gymnastiklærer, i stedet for... Altså, den slutter med gymnastik ligesom starten. Ja. Okay? Så det er meget fedt, at de har hende til gymnastiklærer fremover. Så kan det godt være, at man har lyst til at blive i den klasse. Jeg har ikke rigtig fundet ud af, om det var meningen, at hun skulle komme ind til sådan andre kiksede, nørde personer. Og nu har hun hjulpet de to der. Så jamen, er det ikke sådan lidt det, der er sådan, de er refereret? Hun er jo lidt sådan en mission. Hun er sådan en softporno-udgave af Mary Poppins, ikke? Nå jo, det var det, hun selv havde sagt, ikke? At, Nå, siger hun selv det? Nå, okay. Hun havde sagt, okay. Hun var Mary Poppins only with tits, eller sådan et eller andet. Ja. Mary Poppins har da tits, nå. Ja. Men, det kigger man ikke på. Nej, okay. Men bedre tits end Julie Andrews, kan man sige. Og lidt mindre tøj, og lidt mere into the rough stuff, og i lak og læder. Og hun siger også... hvad er det, hun siger også inde i den der butik? Do you have some rubber? Er det ikke det, hun spørger om? Do you have this in rubber, tror jeg. Ja, or barbed wire. Og barbed wire. Og så siger hun der senere, og så siger hun, I'm getting off just seeing you two guys straighten out. Så igen også en lille porno-reference. Ej, ikke porno, men en lille sex-reference i hvert fald. Så de kører godt nok. Det er godt nok bare katten om den... om den varme grød. Også det her med, at den er så ekstrem. Altså, den bliver så ekstrem sidst. Ham der broren, han er Bill Paxton, han er også fuldstændig vanvittig. Han kommer bare ind, og så stikker han bare et våben ind i hovedet på den. Og det er bare lidt sjovt, eller hvad? Ind i hovedet på hende der pigen, der bare ligger og sover, så får hun bare... Ja. Han stikker og, bare helt ind. Og slår den med det. Værelse, altså. Ja. Jo, men alligevel, jeg tænkte sådan, okay, prøv lige rolig nu. Så. Det var et hårdt år, den var op 1985. Det var et hårdt filmår. Det var svært at komme til tops, men det nåede en 38. 20. plads over bedst sælgende film derovre. Det er sgu da meget godt. Ja, meget godt. Det, altså, jeg sad og tænkte på, altså de kunne godt, jeg ved ikke om jeg vil have et remake, men jeg kunne godt tænke på en udgave i 3D. Ja, den eneste. Der står, at de sidste år gik i gang med at lave et remake. Og jeg tænker Michael Bay. Han skal jo til at genindspille fuglene. Destiny. Ja, han er i fuld gang. Og han er ved at ødelægge Turtles også, så det er jo, hvorfor ikke, han tager bare vores barndom, og så bare ja, pisser på en roll. Ja, så Ghostbusters, Star Wars, så tager han bare dem alle sammen, raper ham bare ned med bukserne, så tager han bare. Ud med J.J. Abrams, ind med Michael Bay, det kan kun blive godt. Det vil han til at tjene, når bliver penge. Jamen, han gør det jo bare bedre, det hele. Bedre. Det opdaterer det lige til et moderne publikum. Just add a little Bayism. Ja, nu, jeg ved ikke rigtig, om jeg blev tvunget, eller hvad jeg gjorde, men jeg så i hvert fald Transformers 3 med Helle i går. Og, hvorfor? Jamen, det ved jeg ikke. Hun sad og så den, og jeg tænkte, jamen, okay, jeg kigger lidt med. Og, det var faktisk rigtig, rigtig dårligt. Det var faktisk, altså, etteren er jo ren mesterværk ved siden af. Call me surprised! Den er kraftedeme dårlig, altså virkelig, virkelig dårlig, altså helt, helt ekstremt. Og så er den 3 timer lang, eller sådan et eller andet, så det er jo forfærdeligt, forfærdeligt film. Men også det her, altså Mon, det her med, at du siger, at der næsten ikke er nogen historie i filmen, ikke? Altså det er jo sådan, det er jo også en coming of age film, ikke? Men, men der er ikke rigtig nogen historie i den, som du siger, det er bare 3 scener. Det er jo også derfor, jeg tænker, at det ville faktisk være perfekt til en tv-serie, hvilken vi også fik, ikke? Som Niels også snakkede om, fordi... Ja. Det her, du kan tænke alle mulige situationer, hvor de kunne tage hende her Lisa med ud i, og hun kunne lave et eller andet ekstremt, eller et eller andet vanvittigt, eller der kunne ske et eller andet. Og så og så tilbage, og så kører på det her med, at sådan, de har lidt lyst til hende, de har alligevel ikke rigtig lyst til hende sex. Men den kørte over 4 år og blev 88 afsnit lang, og det synes jeg lyder alligevel af lidt meget. Ja, okay. Altså, hvis de ikke knaller hende på et eller andet tidspunkt på skift eller et eller andet, så... Hende de her med til at spille Lisa i den, det er jo hende, der spiller Love Interest i Kingpin. Vanessa Angel. Som også var en af de russere der i Vi er spioner, den med Chevy Chase og Dan Aykroyd. Hvorfor er det ikke spurgt Kelly LeBrock? Det kan være, hun er travlt med at føde børn for Steven Seagal på tidspunktet. Vi er spioner, er det dem, hvor de kører rundt i den bus over bag fjendens linje? Ja, det mener jeg. Er det, eller er det Stripes? Nej, det er Stripes. Det er Stripes, ja. Ja, ja godt. Nå. Vi er spioner, det er den der, hvor det hele er ved at springe i luften til sidst ved at udbryde atomkrig, og så finder de ud af, jamen, så kan vi så godt bruge sidste time på jorden til lige at knalde med de der lækre russere der. Fantastisk. Og hvor Dan Aykroyd så lige pludselig kommer i tanke om, nej, vi kan da også gøre det, lige sådan der 5 minutter tilbage, at det hele er ved at springe i luften. Hun spiller en af de der lækre russere ved her, hun Vanessa Angel. Nå. Men har du set tv-serien, Niels? Nej, det har jeg ikke. Ah, okay. De lavede jo også en tv-serie over Ferris Bueller's Day Off, og den kan jeg huske, jeg så dengang, og det var sådan, altså, det var da okay. De lærte jo over rigtig mange ting. De lærte jo også en, hvad den hedder, Fast Times at Ridgemont High tv-serie. Og det kunne man også godt. Altså, det er jo sådan lidt... Det er sådan lidt Degrassi High, bare... Ja. De kunne jo også, altså, ja, American Graffiti og sådan noget. Det, altså, ja. Det er jo sådan noget standard. Det kunne man jo sagtens... Jamen, bare se Beverly Hills, altså, det er jo... Kørte jo i 20 år eller sådan et eller andet. Hvad er det nu, den danske titel på Fast Times at Ridgemont High, der er? Sådan et eller andet. Ølfise rockmusik. Ølfise rockmusik. Er det ikke kode drenge? Er det ikke varme drenge eller kode drenge? Nej, det er porkis. Det er en anden... Nå, det er porkis, ja. Det der ølfise rockmusik og kode drenge eller varme drenge, jeg tror, den hedder varme drenge, det er med garanti noget, at dengang Kim Schumacher, han sad og skulle oversætte. Det er noget, han fandt på dengang der. Det har vi rullet før, ja. Nej, jeg synes også... Tasmaniadin, altså, det er også stærkt. Ja, det er sikkert også en af hans. Ja, jeg synes, at det er sgu godt oversat. Weird Science til Tasmaniadin, det er faktisk... Han gjorde mange gode ting. Han var jo god. Han var sådan en sprog-ekvilibrist. Altså, han var god til at at lege med ordene, for til at være meget, ikke altid lige mundret, men at det fungerer meget godt, når han lærte det. I det mindste, så starter den ikke med halløj. Nej. Halløj med computeren. Halløj på computeren, ja, okay. Halløj. Jeg var inde og se Tilbage til fremtiden 1, 2 og 3 i biografen, sådan en repremiere på et tidspunkt. Og det var også heldigvis de gamle prints, at de havde det med, det var ikke direkte fra DVD eller Blu-ray, de viste dem. Det var rigtige filmprints, de viste. Okay. Og der stod der også til sidst, det, at tekstet er Kim Schumacher. Okay. Det var meget fedt at se i biografen. Nej, jeg tror du mente det der til sidst, det stod på dansk, skal fortsættes, eller enten var det ikke med? Det tror jeg ikke, de havde gjort på et tidspunkt, men jeg mener, det var noget, der kom på senere. Det der. Ja, det var ikke med i etteren, jo. Nej, det var ikke med, at den skulle fortsættes, jo. Nej, men så da toeren kom ud, så stod det der, og treeren, ja, der ja. Stod det sådan, de endte til sidst også. Men altså, jeg kan stadig ikke huske, at jeg sad så Star Wars episode 1 i biografen, og det der opening crawls, det var på dansk. Ja. Og så var det bare faktisk bare downhill for det her. Pretty much. Det var downhill. Synlige fjende. Ja, yeah. Trade Federation, what? Yeah. Så der var noget med noget, der var noget med nogle, der var nogle handelsaftaler, der ikke blev brugt. Det var en fantastisk plot til en film. Jeg tænkte mig, at man stumble ind i et eller andet, sådan et eller andet CEO-meeting omkring, at de ikke møder deres quotas eller sådan noget. Nå. bum, bum, bum, bum. 56% fik den på Rotten Tomatoes. Dengang, eller svarende til 56% dengang den kom ud, og det var jo ikke ligefrem super anmeldelser, men det gik rigtig godt, den indtjente de der små 40 millioner i box office verden rundt. Så. Jeg synes, den er lavt rated også på IMDb, den har været en 6,6 ja. Eller sådan noget, ikke? Ja. For jeg synes faktisk, især når filmen kommer lidt i gang, og den bliver mere og mere crazy, så synes jeg faktisk, den er enormt underholdende. Jeg synes, jeg var meget, meget, meget, meget underholdt. Jeg var faktisk overrasket over, hvor sjov og åndssvag jeg egentlig synes, den var. Altså åndssvag på den gode måde. men det ved jeg ikke. Hvad synes I andre? Synes I, den kunne holde til et gensyn? Bestemt. Altså, jeg var ikke så vild med den. En af de første gange, jeg så den, altså. Men det er også en af de filmer, der er blevet bedre med årene. Jeg har den i et bokssæt sammen med, hvad hedder den, 16 Candles og The Breakfast Club. Og jeg vil da godt sige, at Breakfast Club, den har jeg da fået set nogle flere gange end den her. Men altså, det er det ene af dem, jeg sagtens skal se igen. Altså, jeg har så ikke set den før, men jeg var virkelig godt underholdt hele vejen igennem. Og jeg kan godt lide, når de går amok. Altså, når det bare bliver fjollet. Lidt ligesom i Ghostbusters, der får den også bare fuld gas til sidst, ikke? Altså, ja. Og det er bare... Det er veludført, og det er charmerende, og det er glimtigt. Og så er det den der drengerøvsfantasi der, ude i det ekstreme. Den følger de bare, og bliver trofast mod den på en eller anden måde. Og så ser vi bare, hvor det tager os hen et eller andet sted. Det kan jeg godt lide. Altså, de er jo meget bevidste om deres publikum, ikke? Fordi jeg tænkte sådan, okay, hvad har 14-årige drenge allermest lyst til? De har lyst til lækre damer, som ikke rigtig skal være en trussel. Men de skal være lækre, men de skal ikke sådan rigtig vide om... De skal ikke sådan rigtig have sex med. Og så skal de have nogle vilde biler, og så skal vi have nogle vilde fester. Woo! Så kører vi. Og så var der også nogle våben og noget indimellem, og noget action, og nogle motorcykler ind i huset og sådan noget. Og så kører vi. Ja, også der ind på baren der, hvor han så sidder og taler det her fuldemandssnak. Der, hvor han sidder og har alle de voksnes opmærksomhed. De sidder jo med øjnene klistret på ham. Det er også sådan en drengerøvsfantasi, ikke? At man er interessant mellem de der farlige... Ja, en af dem er jo Steve James fra American Ninja, så det er jo, det er jo stort i sig selv. Ja, der er et farligt selskab, det er rigtigt. men det er rigtigt nok, Kasper, det er jo også om at få den der accept, ikke? At blive en del af de voksnes rækker på en eller anden måde. Ikke? Altså, han er jo midtpunktet for det der, fordi han har hende med. Ikke? Altså, så sidder det interessant og lytter til, hvad han siger, som du siger. Det er helt rigtigt. Men de har været meget bevidste om... Hvad for publikum er lavet til? Og vi ser faktisk også lidt bryster og sådan noget her og der. Altså, det er faktisk sjovt, at det er en PT, fordi der... Ja, der er hende, der spiller på klaveret der. Ja, men også der, hvor hun bliver hævet ud af vinduet, eller bliver hævet op i skorstenen. Jamen, det er hende. Jamen, det er hende, ja. Okay, ja. Der er der også sådan, okay, jeg tænker, nok... Der kunne lige pauset DVD'en der. Ja, der var godt slidt, VHS-bånden var godt slidt der, fordi det er faktisk det eneste sted, man ser bryster. Det er så lidt ærgerligt, at det ikke er Kelly Brocks bryster, man ser. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke skal se Kelly Brocks bryster, men det er selvfølgelig måske mere spændende, hvis hun bliver ved med at være sådan lidt uopnåelig på den måde. Ligesom hun er også lidt skræmmende for drengen, ikke? Altså, hun er også lidt voldsom, ikke? Jamen, der kører altså også bare bryster på tv-skærmen om, eller computerskærmen om i baggrunden. Der kører de sådan, som sådan nogle stillbilleder fra de her Playboy-magasiner, de har scannet ind. Det lagde I måske ikke mærke til. Hey. Vi kiggede på computeren. Åh, det er rigtigt, der bliver også kørt et par bryster ind i scanneren. Ja. Eller hvad det er. Jeg ved ikke, det er sådan, jeg ved ikke, om det er en scanner. Det må jeg næsten være en scanner. Havde man det i 85? Det tror jeg. Eller er det bare en printer, de har fået? Han er jo en rig dreng om det, så ja. De kan jo godt have forfærdeligt. Hvis man sætter nok strøm til en fax, så kan den lidt af hvert. Nå ja, det kan også være en fax, der kører baglæns. Det kan det faktisk. Eller baglæns. Baglæns. Ja, ja. Never mind. Men jeg synes, det er noget af det, som... Altså, det, jeg godt kan lide ved filmen, er, at den er kort. Det, og, den holder den næsten det der gear. Den er næsten kun halvanden time. Og der sker, altså... Som sagt, der sker ikke ret meget deri, men det, der sker deri, er... Som du siger, Kasper, det er bare... Full retard for at bruge endnu en Downey. Altså det har bare så fucked up det hele, og Bill Paxton, han er bare fantastisk. Han er simpelthen fantastisk. Og de der scener, hvor de er fulde der og snakker skørt, jeg synes det er så fedt, at der sker noget hele tiden, og der sker altså som der sker ikke ret meget, men der sker alligevel rigtig meget. Der er bare ingen opbygning, der er ingen opbygning overhovedet. Det er sådan, nej. Hvor får de den her sindssyge idé fra, at de kan ud ved hjælp af deres computer skabe en kvinde? Hvor, altså, de ser en film på fjernsyn, det er det. Så tænker jeg, okay, det er totalt forklaret, Christoph. Det går bare stærkt. Altså, to nørder, upopulære, kan ikke få pigerne til grin. Hjem, se Frankenstein, god idé. Vi har selv en computer, let's go. Boom. Det er jo det. Der er jo ikke nogen kedelige scener deri. Der er ikke sådan noget pause, eller sådan noget fyld. Der er ingen fyld deri. Nej, der er ikke nogen fyld. Jeg kan også godt lide den måde, den bare sådan svælger i Kelly LeBrock, ikke? Altså kameraet svælger bare ind, ikke? De ved, altså, at der hvor hun kommer ind, ikke? Hun damper, som jeg sagde, ikke? Og hun er sådan, hun har lige fået, man kan lige se, hun lige fået sådan lidt, hun er blevet lidt, gjort lidt våd, så hun ser sådan svedig ud. Og så kameraet, det paner sådan lige så stille op, laver sådan en bevægelse op af hende, sådan op af hendes ben, op til maven. Op til brysterne, og så ind i op til hovedet, ikke? Ja. Og der er også sådan flere steder, hvor man sådan... Hun kommer også i diverse outfits, ikke, film igennem, så det, jeg elsker, at den er bare så skamløs, hvordan den bruger Kelly LeBrock hårdt. På den gode måde. På den gode måde. Men det er så, efter sigende skulle John Hughes have skrevet den på 2 dage, og det tror jeg faktisk, det er en ting, som vi skal til at anbefale folk, fordi det er sgu en god ting. Altså, så har man ikke tid til at finde på alle de der dumme fyldscener, og... Den tager i hvert fald ikke noget pis, den her film. Man kan så sige, at det er utroligt, det virker ikke, fordi du burde ikke føle noget, fordi jeg karakterer rigtigt, fordi... Jo, der bliver selvfølgelig noget, der er lidt karakterudvikling, selvfølgelig, men så hurtigt som det går, så burde du ikke føle noget for historien, men du er fandme med. Du er med, jeg ved ikke, det fungerer bare på en eller anden måde. Jeg er med, og jeg vil elske at se den her, som vi har snakket om med rigtig mange af vores film. Jeg elsker at se den her sammen med nogle andre gutter, og så drikke en masse øl, og så bare måske sidde og spole tilbage på Kelly Brock. Ja, fordi kæresten, hun bliver lidt træt af det, når man bare sidder og spole tilbage til den der brusebassin hele tiden. Så sådan en halvanden times film, den bliver altså lang. Ja, det gør den. Jamen, jeg, Maria, den bliver med at starte for. Jeg ved fandme ikke, der er en eller anden gang med den Netflix i dag. Jeg ved fandme ikke. Ja. Skal vi til at runde af? Eller har I mere? Nej, jeg har nogle flere clips. Vi kan lige så godt tage dem. Vi kan lige så godt tage dem. Vi har været ind over nogle af dem. Vi se om den. We need more input. We gotta fill this thing with data. We gotta make her as real as possible, Wyatt. I want her to live. I want her to breathe. I want her to aerobicize. Ooh yeah. Det var det, jeg snakkede om tidligere. So, what would you little maniacs like to do first? Den vil jeg altså godt have, den skal jeg have som ringtone. Nej, du skal have den her. You know, Sue. Jeg elsker også, den er fantastisk. Han bliver lavet sådan frø. Jeg troede faktisk, at den første var en lort. Jeg har flere klips med ham. Jeg tror faktisk, de fleste... de næste 3 klips er med ham. Havde I alle sammen forstået... Nej, bare gå. Havde I alle sammen forstået, at han var en frø? Yes. Okay, jeg troede, han var en lort. Han mindede mig om ham der Pizza the Hot fra Spaceballs. Oh, ja. Jeg troede bare, han blev lavet om til sådan, som han opførte sig. At han blev sådan en inkarnation af, hvordan han var indeni, på en måde, ikke? Okay, nu var der... Nu læser du for meget ind i det her. Nu kan der overtænke det. Det kan godt være, jeg overtænker det en lille smule her. Bare en smule. Ja, for han nyder det jo lidt på et tidspunkt, hvor han møder sin bror første gang. Der er han sådan lidt okay med det. Nå, vi kører videre. This isn't bullshit. This is a Pershing missile chip. Chat. My name is Chet. And I didn't think it was a whale's dick, honey. I want to get to... Det er fedt, hun bare konsekvent kalder hun ham bare Chip. Yeah. Så er der et eller andet med en muffin, jeg ikke helt forstår, fordi man skal da ikke have smør på en muffin. I want to get to the bottom of this. ASAFP. Oh, so do I. First, I'd like to... butter your muffin. Ej, de kørte den slet ikke. Det er ret slemt overhovedet. Nej. Ja. Så, Jeg havde lidt håb på, da han blev lavet til en frø, eller det der, han blev lavet til sidst, han så begyndte at råbe, game over, man! Game over! Men det gjorde han desværre ikke. Det gjorde han ikke. Jeg tænkte også lidt på, han var sådan lidt ligesom, kan I huske den der irriterende rolle, han også har i True Lies, der var han udkørt med Arnold. Kan I huske det? Ja. Der var Arnold, han sagde, ha, ha, ha, og så tænker han på, hvordan det ville være at smadre hans ansigt. Nå, ja. Han er virkelig god til at være irriterende, Bill Paxton. Det er helt vildt. Ja, det er han sagde god til. Han er fandme genial, den film her. Han er næsten noget på den mandlige side. der er han det bedste. Jeg synes ikke, Robert Downey Jr., det var ikke sådan en, men sådan, han var ikke sådan speciel, eller man husker, men det er jo også rollen, Nå. Der er sådan lidt lille og lidt træls. Ja. Ja, men altså, det var jo sådan en type, man havde brug for i den film, så det var fint nok. Og jeg tror ikke, han spillede så meget. Det var vel også bare sådan, han var dengang. Ja, men den er ikke så mindeværdig. Altså, han var så lidt en generic karakter, ikke? Den kunne man have fået alle til at spille sig lidt. Sådan havde det lidt. Nå, det tror jeg, det var det. Og vi vil prøve at slutte af med en tagline. Som er jeres dom over filmen. Så I får et cover hver, og så må I plastre det til med, hvad I har lyst til. Christoffer? Havde du ikke flere klip? Har du fået tid til at skrive? Vi kan godt, du kan lige få den her, så kan du lige tænke lidt over det. Skal I have rejse? Jeg har ikke rigtig mere, som ikke er. Hvis du har flere guldklip, så skulle vi have brugt dem nu. Godt. Ja. Jamen, jeg har... Det var også en ny trope. Lige der, den er lige der. Den er fantastisk. Ja. Jeg har lidt forskellige, men jeg må kun bruge... Og du skal tænke på, at der er begrænset plads på sin cover. Ja. Okay. Her kommer den. Weird Science er det tætteste, en 14-årig kommer på sex og kan lide Brock, hvis det er ikke noget, der skal foregå, når mor og far ikke er hjemme. Okay. Kasper? Jeg arbejder også med... Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om du kunne lide filmen der. Nå, var det en del af det? Jeg har også noget, der kunne stå på coveret, som var lidt mere sådan, hvad skal man sige, noget, der kan fange lidt mere. Den første pornofilm for tweenies. Ja. Det er for mig til at lege den. Ja, det er måske også, det skulle egentlig være teenagers, for det er jo egentlig det, det er. De vil egentlig ikke tweenies, men... Nej. Okay. Jeg tror, de er kommet over, de er okay. Med tøjde, i hvert fald. Det må være den første pornofilm for teenagers, så. Eller giver det mening? Nej. Eller Weird Science. Men kan jeg ikke rigtig finde ud af, kan du lide den? Er det en anbefaling? Weird Science er sexens mus. Jeg tror, vi giver den videre til Kasper. Ja, jeg kan rigtig godt lide den. Det synes jeg også, jeg har givet en udtryk for. Jeg ved heller ikke, om jeg får min dom så meget med her. Og den, okay, den bliver... prøv. Kom. Go for it. Why you must learn computers and why your parents fear them. Perfekt. Jeg tror, vi har en vinder. Lige men præcis. Det var det, der fik mig til at læse datalogi. Det var helt klart weird science. Så du rakte hånden op i den første time spurgt. Eller bare, why you must upgrade. hvordan laver man sådan en Kelly LeBrock knap? Hvor er Kelly LeBrock knappen inde på det? Jeg kan ikke se det. Så der skulle bruge en excuse me. Nå ja. Nu skal vi lige se. Den har jeg ikke engang. du kan lige få lov til, så finder jeg lige. Niels, du får lov til, at du får et cover fuldstændig frisk og kun fyldt op af en Khalil Brock. Uden smuds. Uden smuds. Uden smuds. Tast mig, jeg er din. En hot kvinde, to forvirrede teenager og et stykke fin filmfantasy for 80'er-ikon John Hughes. Ja, perfekt. Det var lidt andet vejen. Yes. Ja, det var lidt mere, det var jeg godt set, det var lidt mere. Jeg har misforstået spillet og spillets regler. Jamen, nu har du den til næste gang. Ja. Det kunne man godt være film. Det er så det. Næste gang er det faktisk din tur til at vælge film. Kasper. Ja. Hvad synes du, vi skal se der? Jamen, vi skal først i en tidsmaskine, og så 11 år frem i tiden fra, fra den her. Så det bliver jo, man kan sige, det bliver måske endda noget til vores yngre publikum, fordi vi er helt fremme i 1996. Hvorfor? Og der skal vi... Last Action Hero. Ja, hvad kan det være? Hvad kan det være i allerede? Det er faktisk en version af Lille Rødhætte. Hjælper det? Det er lige præcis Freeway. En ung Reese Witherspoon og Kiefer Sutherland, som har en lille sammenstød. Et har en lille sammenstød der i. Har I set den før? Jeg har aldrig hørt om den. Nej. Ja, men det er jo fantastisk så. Det ser spændende ud. Jeg så den her for 6-7 år siden eller sådan et eller andet, og kan jeg huske, at jeg tænkte, hold da kæft, jeg synes, den var sgu vist fed, den her, men jeg kan stadigvæk ikke helt finde ud af det, altså, den vil en hel masse ting, og der kommer også noget samfundskritik op i den, og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor meget af det, der lykkes, og hvor meget af det, der bare er fed action, fordi det har den nemlig også. Så det er sådan lidt en film, der vil nogle ting, og det er en, der har splittet anmelderne lidt i... Jeg kan se, der er lavet en tor, som kigger på Hans og Grete i stedet for Rødhed og Ulven. Okay. Ja, toren, det kan jeg så ikke sige noget om. Den har jeg ikke set. Det ved jeg ikke noget om. Jeg kunne forestille mig, det ikke er godt. Nej. Det samme instruktør, samme manuskriptforfatter i toren. Ja. Ja, det kunne jo måske være interessant. Hvis den her den nu viser sig at være en succes, så kan det jo være, at vi kan tage den anden op senere. Ja, spændende. Det lyder sgu godt. Den har jeg aldrig set før. Og, jeg har aldrig hørt om den, så det er et spændende bud. Producerer det Oliver Stone, ikke at forglemme. Nå, okay. Yes. Okay. Det er faktisk yderst få film, vi ser, som vi ikke har set før, må man sige. Og, og det er jo fedt. Håber jeg. Ja, der er en seriemor, der er med i den også. Ja. Oh, det kan til at kigge for sådan en sindssyg svin. Nu skal vi ikke afsløre noget her. Jeg kan se, den ligger på YouTube. Allerede på nu. YouTube? Ja. Okay, så er det jo nemt. Perfekt. Der er ingen undskyldning for ikke at se den. Du vil lige se, den ligger ikke på Netflix, nej. Nej, den ligger på YouTube, hvis man vil se med. Yes. Eller se med, når vi snakker om den. Eller, ja. Ja, det er med. Eller bagefter. Det er se med for helvede. Ja. Super. Jamen perfekt. Så tror jeg bare jeg vil sige tak for i aften, og så ses vi igen om 14 dage. Vi ses, maniacs. Yes. Tak for i aften.